Chciałem tylko taką, zanim tam będziemy jeszcze czytali, taką podzielić się z wami refleksją. Taką refleksją na temat potrzeby takiej też mądrej strategii ewangelizacji. Słuchałem dzisiaj fragmentu książki takiego brata, który pracuje w Open Doors od wielu lat i przez lata pracował w Angolii w czasie właśnie wybuchu tego całego tam konfliktu i jest taka dramatyczna jego książka u nas przetłumaczona, tak trochę niefortunnie zatytułowana moim zdaniem, ale jest naprawdę bardzo dobra książka, warta przeczytania, chociaż tytuł jest taki moim zdaniem niefortunny. Nazywa się ta książka Szaleństwo Boga. Także polecam każdemu przeczytanie tej książki. Ona naprawdę otwiera oczy na wiele różnych rzeczy. Naprawdę jest to mocna książka, trudna książka. Dużo stron? Dosyć gruba ona jest, no, taka konkretna taka bukwa, no, tak jak Biblia, no, powiedzmy, no, tego rozmiaru. No, nie ma tyle stron. No, może nie ma, ale... Biblia ma cieńsze kartki. Cieńsze kartki, no tak, to faktycznie, przesadziłem. To jest większy format, to jest większy. Szaleństwo Boga. Szaleństwo Boga. No, w każdym bądź razie to, co dzisiaj mnie dotknęło, ja słucham jego innej książki, jakby taka drugiej części do tej książki jest po angielsku. Audiobooka słucham. A jak byś przetłumaczył ten tytuł oryginalny? Wiesz co, no on tak go dał, po angielsku dał taki tytuł. Tak, on tak zatytułował, natomiast moim zdaniem jest to troszkę niefortunne, a w naszym języku już w ogóle, nie? Brzmi to tak, no ale ja rozumiem jakby jego intencje, nie? Tylko jakby sam tytuł jest taki, no taki właśnie, jak ta książka, trudna jest ta książka, bo opisuje dramaty, straszne dramaty Kościoła w różnych właśnie częściach świata i no właściwie jakby jest takim opisem jego pobytu tam w tej Angolii, służby i różnych dramatów, które tam się działy i właśnie problemów, takich niezrozumienia. Jesteśmy tacy, jako ludzie mamy takie tendencje do prostactwa, no, po prostu mamy swoje metody. To działało w moim życiu, ja tak się nawróciłem, no to wszyscy tak samo powinni, nie? Tak samo powinno to być. I on dzisiaj na przykład w tej drugiej książce opowiada o ewangelizacji wśród muzułmanów i Hindusów i porównuje, jak totalnie inaczej nawracają się muzułmanie i Hindusi. I pokazywał, to jakby to jest w ogóle też ciekawa, bardzo ciekawa sprawa i też otwierająca oczy, pokazująca właśnie na pewne społeczne i pewne doświadczenia i duchowe nawet, nie? Jak muzułmanie. Wśród muzułmanów najczęściej to się odbywa drogą, mają sny, mają wizje jakieś Jezusa i przez Biblię. Przez kontakt z ludźmi i z Biblią. U Hindusów żadnych wizji nie ma nic, tam po prostu jest, wiadomo, wielobóstwo i tak dalej i przychodzą chrześcijanie i głoszą Jezusa i się dzieją cuda. Najczęściej wśród Hindusów. Są ludzie uzdrawiani masowo. Jak tam ludzie głoszą Ewangelię, masowo ludzie są uzdrawiani. Po prostu tak Bóg działa. I Hindusi się nawracają, nie czytają Biblii. Wielu z nich są analfabetami, więc nie mają nawet możliwości czytać Biblii. To, co wiedzą o Bogu, to co im ktoś powie. Więc jest kompletna inna koncepcja. Nie? I jak muzułmanie próbują ewangelizować, wiecie, Hindusów po swojemu, mówią im o wizjach, o snach i tak dalej, nie? To tamci w ogóle nie wiedzą, o czym oni mówią, o co im chodzi, nie? A ci Hindusi, jak przychodzą do muzułmanów znowu, bo też są takie kraje, gdzie są muzułmanie z Hindusami i próbują, wiecie, uzdrawiać i tak dalej, ci w ogóle nie są uzdrawiani, nie ma takich cudów, nie dzieją się te cuda, jak się dzieją wśród Hindusów, o dziwo. I dla nich to w ogóle jest, co wy w ogóle tutaj próbujecie robić, nie? Także to jest samo ciekawe, posłuchać tego, jak on to szczegółowo przedstawia, ale to, co mnie najbardziej dotknęło, to właśnie nawrócenie wśród muzułmanów członka głowy rodziny. Nawraca się głowa rodziny, czyli mężczyzna w domu i automatycznie wszyscy są przez niego traktowani jak nawróceni. Czyli jego żona, jego dzieci, oni wszyscy stają się, on się stał chrześcijaninem, więc oni też się stają chrześcijanami. On nawet nie rozmawia z żoną, nawet jej Ewangelii nie głosi. Najczęściej nie głoszą, bo uważają, że kobiety są zbyt głupie, żeby rozumieć Ewangelię. Po prostu każą im się ochrzcić, chrzczą swoje dzieci i są chrześcijanami. Chodzą do zboru, wiecie, jeżeli jest zbór, jeżeli to nie jest jakieś tam miejsce prześladowane. Facet umiera i kobieta mówi, najdłużej im się udało 48 godzin, żeby nie wróciła do islamu. Najczęściej natychmiast wracają do islamu te kobiety. I te dzieci, i to wszystko. I to jest po prostu jakiś szalony dramat, że to ich myślenie, ta ich koncepcja, wiecie, tej religijnej wiary rodzinnej, no, powoduje, że jest jakaś fikcja nawróceń, fikcja, wiecie, wiary tych całych rodzin. O, hello Mikołaj, witaj, zapraszamy. Przyjechałeś do nas na spotkanko, czy z jakimś zadaniem? Z zadaniem. Ale co, wsiądziesz z nami? Mogę, czy nie bardzo? Mogę usiąść, tak, na 20 mówiłem, spotkanie usiąść, Panią latarkę masz. Co? Latarkę masz. Już się wyłączyłem. Gdzie ty go słuchasz? Wiesz co, ja mam taki skrybit, tak, mam taki serwis, mam taką subskrypcję i tam mam dostęp do masy... To jest po angielsku akurat, nie? No i jakby sam wiecie, taki właśnie jest pewna mentalność tam, w której pewne rzeczy są oczywiste dla nich, dla muzułmanów tam, czy w tych krajach, nie? Tam ta dominacja mężczyzny jest tak silna, że kobieta w zasadzie nie ma nic do gadania, dzieci nie mają nic do gadania i tutaj jakby wiecie, no, dopiero zrozumienie tych mechanizmów, zrozumienie jak to działa, powoduje, że ci chrześcijanie, którzy tam dzisiaj pracują, no w ogóle zwracają na to uwagę. Do tej pory, wiecie, myśleli, że skoro te kobiety przychodzą, skoro te kobiety niby się modlą, niby uczestniczą, no to są nawrócone i ich chrzczą i wiecie, się zakłada, że to są wierzące osoby. A to są osoby... Przepraszam. No, nie, no, wiecie, to, no, znaczy, to jest coś takiego, że wiesz, jak się, kto tam głosi, kto tam jedzie na ewangelizację? Głównie jadą mężczyźni. Z kim rozmawiają? Z mężczyznami, bo z kobietami tam się nie rozmawia. I zakładają, że skoro ci nawracają się, no to mówią tym swoim żonom, mówią tym swoim dzieciom, mają właśnie założenia. Tak jak my mamy różne swoje założenia, zakładamy, że to jest oczywiste, że coś się robi, że to się rozumie. Że oczywiste jest, że taki człowiek się nie będzie rozwodził, że nie będzie teraz bił swojego sąsiada, a w Afryce i w innych krajach to w ogóle nie jest oczywiste. Ludzie się nawracają i na przykład zdradzają swoje żony. Bo im nikt nie powiedział, że nie wolno zdradzać żony. Oni są nieczytelni, nie znają Biblii, więc jak im się nie powie, że nie mają zdradzać i bić swojej żony, to oni biją żonę, zdradzają ją i robią różne inne dziwne rzeczy. I dla nas to szok, nie? No przecież nawrócił się, to przecież Duch mu powinien święty wszystko objawić. No właśnie o to chodzi, że nie. Do tej pory oni tak robili. To było czymś normalnym, oczywistym i to, że oni uwierzyli, to uwierzyli w to, co im powiedziano. Tylko to oni wiedzą, nic więcej nie wiedzą. Powiedziano im, że Jezus za nich umarł, no to oni wierzą, że Jezus za nich umarł. Przyjmują to, ale to nie znaczy, że nie mają bić swojej żony i zdradzać jej. To są, mówię, to są pewne rzeczy, które, no jakby słuchając tego, wiecie, to jest szokujące dla nas czasami, nie? Jak można być chrześcijaninem, który kopie swoją żonę i zdradza ją z innymi kobietami i w ogóle myśli, że wszystko jest w porządku, nie? W ogóle nie widzi w tym problemu. No właśnie tak jest. W wielu tych krajach, gdzie są takie zwyczaje, takie obyczaje. Natomiast jakby sobie myślę, na ile my dzisiaj w naszych założeniach i w naszej ewangelizacji, w naszym podejściu do tego na przykład młodego pokolenia, bo wiadomo, jak mówimy o ludziach, którzy są do nas podobni, mają tyle lat, co my, wychowani na tym, co my, gdzieś tam jakieś tradycje mamy jeszcze rzymskokatolickie za sobą, no to pewne rzeczy wydają się być oczywiste, nie? Natomiast jak czasami rozmawiamy dzisiaj już z młodym pokoleniem, z ludźmi, którzy w ogóle od dziecka są, można powiedzieć, totalnie innego z innego świata niż my. Są na czymś innym wykarmieni, czymś innym cały czas żyją, o czymś innym rozmawiają. To nasze, wiecie, mówienie im i tłumaczenie różnych rzeczy może być totalnie, po prostu się mijamy z nimi, tak jak muzułmanin z Hindusem, nie? Nawrócony. Także, no tak tylko to mnie tak poruszyło i tak pomyślałem, że tak rzucę to z siebie, bo mnie to gdzieś gryzie. No, teraz. Ja myślę sobie tak. Wyszedłbym od tego, że jeśli ktoś prawdziwie rodzi się z Boga, to co by nie mówić, tak? Jego duchowe oczy się mocno otwierają. Może nie widzą wszystkiego, tak? Może pewnych rzeczy nie widzą, ale mam pewną wątpliwość, czy rzeczywiście ci, którzy zdradzają żony, którzy biją żony, czy rzeczywiście oni się narodzili z Boga. Ja rozumiem o tych problemach, na które wskazujesz, że jest pewna mentalność i pewne błędy i te błędy trzeba mieć świadomość, że one istnieją i coś z tym robić. Czyli gdy jesteśmy w kraju muzułmańskim, gdzie się nawracają muzułmanie, to będzie położony nacisk w nauczaniu, że mężczyzna musi miłować żonę. Jakby patrząc na te rzeczy, będzie się wskazywało na to, co może być przyczyną jakichś problemów czy no, niezrozumienia. Ale w tej całej twojej wypowiedzi i jakoś trudno mi przyjąć jako takie w taki prosty sposób, że oni naprawdę się nawrócili. Może są jakieś takie przypadki, ale to nie wiem, raz uderzył, a za chwilę no, zobaczył, że zrobił coś złego. Jagódkę. Oceniasz według siebie. Oceniam. Mamy sumienie jako ludzie niewierzący, które może być zagłuszone, może być okłamane, czy jeszcze jakoś tam, no ale najbardziej trafne to jest powiedzenie, że jest zagłuszony, tak? I to sumienie nie jest takie wrażliwe. Ale gdy człowiek się nawraca, to nie jest tak, że się nic nie zmienia. Ja tego jakoś tak nie widzę. Po prostu tego nie widzę, bo patrząc na przypadki te biblijne, które czytamy, znając historię własną, znając historię innych braci i sióstr, pomijając na ten moment kulturowość naszą i tego się właśnie nie da pominąć w tym wszystkim. To jest właśnie coś, co jest, co leży u podstaw Adaś tego. Ja mam jeszcze takie małe telefony, to co czytamy w Biblii, a co z Koryntianami przecież na wieczerze się działo? Jeden był pijany, a drugi głodny. No to czy my sobie dzisiaj takie coś wyobrażamy? Czy ktoś żył z macochą swoją. Ktoś żył ze swoją macochą. No to do sądów się pozywali. Tak, no to dla nas to jest też nie do pojęcia. Teraz możemy powiedzieć, jak to jest, że jest wieczerza, to są nawróceni ludzie. Jeden się je obżera, tutaj pije, a drugi siedzi z boku i patrzy na niego, jest głodny, nie? Bo nic nie jadł. No to jest, też możemy powiedzieć, czy to są prawdziwie nawrócone osoby, a jednak były, nie? I myślę, no, bardzo dobry przykład. I myślę o tym, że coś się działo złego. I przyszedł apostoł Paweł i zobaczył, powiedział, napisał i pomógł im pewne rzeczy zobaczyć. Ale chciałbym poznać wasze zdanie. Czy gdyby apostoł Paweł nie przyszedł i nie zobaczył, czy oni by do końca życia trwali w tym, nie widząc w tym żadnego problemu, nie zakładamy działania Bożego, nie zakładamy tego, że nasze sumienie będzie nam podpowiadać, że będzie nam pokazywać, że coś jest nie tak? Czy powiemy, że jeśli się wychowałeś w dziwnej kulturze, to ta kultura wygra z sumieniem od Boga, z przemienionym sercem. No, jakoś mi to... Nie wiem, czy... Nie, no tak, oczywiście. I tutaj zakładamy, że jak będą czytali Słowo Boże, będą trwali w społeczności z Bogiem, to pewne rzeczy będą przed nimi otwierane. Natomiast, tak jak tutaj, on opowiada o wieloletniej pracy, pokoleniach całych i tego typu dramatach, których oni nie byli w stanie zobaczyć. Jeżeli jesteś przesiąknięty pewną mentalnością, to teraz wiele rzeczy przez długie lata będziesz odczytywał w tej mentalności. To na pewno. A niestety to ta przemiana umysłu, o której Pismo mówi, która się dokonuje w nas, wiemy, że jest długotrwałym procesem i to dostrzegamy. Dostrzegamy, jak chrześcijanie, powiedzmy z krajów zachodnich, w jaki sposób prowadzili misję przez lata w krajach właśnie wschodnich. Po zachodniemu. Oczekiwali od tych, że oni się ubiorą tak jak oni, że będą się zachowywać tak jak oni, że będą siedzieć przy stole tak jak oni, że będą nabożeństwa sprawować tak jak oni, będą śpiewać piosenki te same co oni, zamiast zmienić swoje myślenie i pomóc tym ludziom poznać Chrystusa w ich kontekście. Tak. Nie? I jakby zająć się problemami tego kontekstu, w którym oni są, a nie ich przemienić na ludzi zachodu. Nie? Tak. I to jakby ogromny problem i też myślę problem Kościoła cały czas, nasz problem, żebyśmy my nie próbowali ludzi wcisnąć w nasze doświadczenie, w nasze wyobrażenie Kościoła, w naszą tradycję kościelną, tylko pomogli im poznać Chrystusa tam, gdzie są i żebyśmy umieli do nich dotrzeć z tym Chrystusem w dla nich czytelny sposób. To jest, myślę, ogromne dla nas wyzwanie, zrozumienie, gdzie oni są, co w ogóle, w jakim oni świecie żyją, bo pamiętam te metody, które na nas działały, tak? Myśmy wychodzili na ulicę z gitarą kiedyś i to po prostu działało. Ktoś powiedział po angielsku, to zaraz tłum ludzi się zatrzymywał i zbierał. Dzisiaj możesz sobie wyjść całą orkiestrą na ulicę i mieć fajnego mówcę i ludzie się zatrzymają na chwilę, ale niewielu będzie słuchało, niewielu będzie zainteresowanych. Może jeszcze starsze pokolenie, tacy jak my. Ale młodzi to mają w telefonie wszystko i to lepsze. Więc ich to nie interesuje na tyle, żeby stać i tego słuchać i się dać nawrócić w czymś takim. To są właśnie wyzwania Kościoła, że my możemy jakby dalej żyć 30 lat wstecz. Ja tak mówię, ja myślę o sobie, ja sam jestem zacofany po prostu, jak patrzę na siebie. Wielu rzeczy nie rozumiem, totalnie one mnie przerastają, jak patrzę na ten świat młodych ludzi i ich mentalność, jak rozmawiam z niektórymi z nich, to ja po prostu nie pojmuję tego. To jest tak dla mnie obce, to jest tak dla mnie niepojęte, że ja tego nie rozumiem po prostu. Nie? I to jest wyzwanie, żeby teraz... coś Bóg zrobił, żeby do nich dotrzeć, żeby się na nich nie zamknąć, żeby teraz powiedzieć, to oni są nie do nawrócenia. Adamie, ty możesz sprostować swoje pytanie? Ja jeszcze, może za chwilkę. Ja bym rozgraniczył i przyjrzał się dwóm sprawom osobno, które my tutaj może mieszamy. Jedna to jest sposób docierania do ludzi, do takiego pokolenia, czy do takiej kultury. A drugą kwestią jest to, że mamy Boże Słowo, które jest dla każdej kultury jest strawne. I jeżeli ono będzie głoszone, oczywiście w mądry sposób, patrząc na kulturę, na mentalność ludzi, będzie we właściwy sposób im podawane, to bardziej oczekujmy tego, że ci ludzie się dostosują, dostroją do Słowa Bożego, a nie, że my będziemy teraz, nie wiem jak się gimnastykować, żeby mówić za każdym razem ich językiem, żeby nie wiem co jeszcze, żeby tylko na siłę Oni zrozumieli, co im chcemy powiedzieć. Znaczy tutaj, popatrz, masz, weźmy ten przykład takiego niewykształconego Dalita, który żyje w pewnym środowisku, w pewnej religijności, w pewnych układach społecznych, które dla niego są czymś oczywistym, czymś, pewną normą, tak? Że tak jest. I teraz ty przychodzisz i zakładasz, że jak on się prawdziwie nawróci, no to co za problem? No to powinien to od razu zrozumieć, tak? No nie, właśnie... nie, bo nie przesadzajmy. No właśnie rozumiemy, tak, że potrzeba w Kościele nauczania i zrozumienia, że są te problemy. No właśnie, więc o tym właśnie mówimy, że musisz zrozumieć teraz, że to, co dla nas... U nas nie ma kast w naszym społeczeństwie. Tam są kasty. I jak jedziesz do kraju, gdzie są kasty, to jeśli chcesz pozyskać ludzi, którzy są w systemie kastowym, no to właśnie o to chodzi, żeby w ogóle zrozumieć, o co w tym chodzi i nie zakładać, że jak oni się nawrócą, to już będą kochali ludzi z niższych kast, że będą ewangelizowali ludzi z innych kast, bo oni nie będą. Oni w ogóle tego nie rozumieją. Oni się nawrócili, ale oni teraz dalej nie rozmawiają z ludźmi z niższych kast, bo to są, i to jest inna kasta. I oni są chrześcijanami, ale w swojej kaście. Oni tylko w swojej kaście rozmawiają. I to trzeba im, że tak powiem, wyłożyć i pokazać im na podstawie pisma, że już nie ma kast w Kościele. I to nie jest... Zobacz, masz Stany Zjednoczone, kraj wykształcony i tak dalej. Pokaż mi, ile jest kościołów, gdzie są czarni i biali razem. Ile jest czarnych zborów, do którego żaden biały się nie odważy pójść. I ile jest białych zborów, do którego czarnego nie wpuszczą. Do dzisiaj oczywiście. No wiesz, jak przyjdzie, to będzie od razu, wiesz, nikt mu ręki nie poda, nikt się z nim nie przyda. A na południu Stanów to nawet sobie nie wyobrażamy, jaki jest rasizm. Ja w szkole biblijnej poznałem chłopaka, znaczy poznałem, nawet nie wiedziałem, że to tak jest, ale później się okazało, że w Stanach, jak byłem w szkole biblijnej, to się okazało, że tam byli tacy chłopacy w szkole biblijnej na północy Stanów Zjednoczonych, którzy po zakończeniu szkoły biblijnej napisali do rektora szkoły biblijnej, że oni poczytują sobie to zaszczyt, że przez całe 3 lata w tej szkole nie podali czarnemu żadnemu ręki. W szkole biblijnej ludzie przygotowujący się do służby w Kościele. O, jest Agnieszka napisała. No, sorry, ja. No taki kościół nie jest prawdziwy. Z tego, co rozumiem. No właśnie, czy to jest prawdziwy kościół, czy to są problemy, czy to są problemy, do których, którymi się nie zajmujemy, czy to są problemy, którymi tamten kościół się nie zajął do dzisiaj. Po tylu latach ten kościół nadal się tym nie zajął. Po prostu jakby udają, że tego problemu nie ma. Funkcjonują, w mieście jest na jednej ulicy 5 zborów i popatrz, ten jest czarny, ten jest żółty, ten jest biały. Nie mogą się razem spotkać, nie mogą razem mieć nabożeństwa. Ja byłem w koreańskim zborze w Stanach, byłem w białych, ale w czarnych nie byłem w zborach. No, dlaczego? Nie, ja się nie dlatego, że się boję, tylko nie wiem, czy oni chcieliby, żebym ja tam się pojawił. Byłem w San Francisco, gdzie były kolorowe zbory i do Chińczyków się odważyłem pójść, tak? Do żółtych, no bo mnie intrygowało. Tam z Koreańczycy akurat nie byli, chciałem tam, myślę, z Jongicho mają jakieś wspólnego coś, chciałem zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. To też była ciekawa historia swoją drogą. Ale do czarnych nie poszedłem. Czemu? No właśnie jakaś taka obawa, że nie wiadomo, jak, wiesz, no nie mówię, że tam nie ma takich zborów, na przykład jest ten Wilkersona czy inny, gdzie tam są różni, nie? Więc nie mówię, że w ogóle nie ma, ale ogólnie jest nadal, jest podział rasowy, jest pewien dobre problem. Pytanie tu padło, może cicho było wypowiedziane, czy rzeczywiście będziemy traktować to jako zbory Boże, tak? Gdzie tam jest no grzech. Oni żyją cały czas w grzechu. Jeżeli pogardzają innymi, widzą, traktują siebie jako wyższych, a tamtych poniżają, co to jest? Gdzie są tam kaznodzieje? Gdzie nauczyciele? No nie wiem. No. Ja nie chcę no to jest wyrokować. Ameryka, no to tam jest ich pełno. Masz ich setki, tysiące. Wiesz co, może być... A nadal jest pewna mentalność. Nadal, zobacz, minęły już pewne pokolenia I jedno pokolenie drugiemu przekazuje pewne postawy, które oni za oczywiste przyjmują. I trzeba właśnie by takich ludzi, którzy stanęliby i powiedzieli, żyjemy w grzechu, musimy z tego pokutować, musimy pójść do tych braci, do sąsiedniego zboru i ich przeprosić i szukać z nimi jakiegoś pojednania i szukać jakiejś wspólnoty. Ale niewielu się na to odważa, wielu jest wygodniej po prostu. Oni mają swoją kulturę, oni mają swój temperament, my mamy swoją kulturę, mamy swój temperament, oni mają swój sposób głoszenia, bo jak murzyni głoszą, no to wiesz, trochę to inaczej wygląda niż w białych zborach. Tu jest więcej intelektualnie, tu jest tak spokojniej, tu jest tak bardziej ułożone. Tam to wszystko jest po prostu pełne emocji i pełne krzyku. Nie mówię, że wszędzie, też jest pewnie różnie, ale ogólnie mówię, ogólnie mówię. I niektórzy po prostu tego nie chcą. No, my nie chcemy takiego tam murzyńskiego pastora, który będzie przez 3 godziny krzyczał, nie? I się pocił, i wrzeszczał, i biegał, i tak dalej. Wolimy naszego pastora, który stoi spokojnie, pół godzinki wszystko powie, no, ładnie, poukładane. Okay. I ja to rozumiem. I nie mam nic naprzeciwko, żeby były zbory, które są różnorodne, tak? Nie widzę z tym problemu. Problem pojawia się wtedy, kiedy widzisz, że tutaj ktoś przyjdzie i będzie persona non grata, bo ma inny kolor skóry. Tu widzę problem, tak? Ale to, że nie pójdziesz do zboru, gdzie tam krzyczy i biega po scenie przez 3 godziny, to nie musi jeszcze być to, wiesz, coś niewłaściwego, tak? No akurat mi się wydaje, że to nie jest zbyt dobre takie coś, ale już jakby nie wdając się w ocenę tego, mówię o pewnych różnicach, które mogą być. Tak? No ja byłam w takim podobnym chyba oszczoną. W takim charyzmatycznym kościele, nie? W tym w Radłowie. No tam też się właściwie tak podskakuje, tańczy. Tańczyli dosłownie, tak? I uwielbiając Boga, tak. Ludzie się dobrze czują, wzrastają. Ale gdzieś mi tam czegoś brakowało, coś. Tam nie było właśnie mowy o grzechu, tak? Mm-hmm. Tam było jakoś, że wszyscy ludzie są dobrzy, trzeba wydobyć z nich to dobro, że wszyscy są dobrzy, tak? No i teraz znowu wchodzisz na temat taki bardzo delikatny i bardzo trudny, ale moim zdaniem ważny i potrzebny, żeby o tym rozmawiać. Na ile pewne rzeczy są poważne, w świetle Słowa Bożego. To niech Michał coś, ten Mikołaj coś doda, zanim pójdzie. Sorry, Aleś, przepraszam. Bo wy sami we dwóch tak więcej gadacie. No, tak, mamy taki zwyczaj. No. Ale śmiało mów. Ale tak, jak ktoś chce i się porywa, tak, wejść w temat, to przeżywa wszyscy mówienie, nie? No tak. Ja z tego, co słyszałem, no, temat jest taki pogłębiony, tak? Bardziej w samą naukę, tak? Ewangelia, tak? Nauka Ewangelia i tak różne tematy, tak? Tego Ewangelia. No i z tego, co rozumiem w ogóle i co Pismo Święte opowiada nam i pokazuje na przykładzie jakichś kościołów, które się zbierały, nawet jeżeli wziąć objawienie, tam gdzie Chrystus jednemu kościołu mówi, drugiemu, trzeciemu, tam i 7 kościołów, tak? I każdy kościół były w różnym stanie, tak? Różna mentalność, różna miejscowość, myślenie, kolory skóry i tak dalej, tak? Pogoda, czyli jak to powiedzieć, jak środowisko, różne środowisko. Tak, różne środowisko i bardziej się zależy naprawdę, różne tematy wyświetlać w tym świecie, który Chrystus opowiada, tak? Ewangelię. Jeżeli to temat na przykład relacji między żoną a mężem, tak, to dobrze, kiedy jest słowo i konkretne słowo ono nam przekazuje, co jest normalnie w stanie tam relacji między żoną a mężem, tak? Tak samo Pismo Święte opowiada i pokazuje, jak, co jest dobre, co niedobre, tak? Jak będzie dobrze, na przykład w relacjach międzyludzkich, między pracownikiem a pracodawcą na przykład, to wszystko opowiada nam Ewangelię i nawet Stary Testament on bardzo dobrze na przykładach już ludzkich pokazuje, co jest dobrze, a co jest niedobrze. Mm-hmm. No, a co jest na przykład dopuszczalne. No. I dobrze, kiedy na przykład Kościół pogłębia w słowo i się wyciąga to wszystko z samego słowa, na przykładzie realnego życia, tak? Bo my odtwarzamy, na przykład żyjemy w Polsce, odtwarzamy Pismo Święte, jak my myślimy, tak? Jakie mm-hmm. są przyzwyczajenie, nauczenie i jak nasze środowisko nam się mm-hmm. nawiązuje, tak? Wszystko. I od tego po prostu odtwarzamy siebie, nie? Mm-hmm. No. I dobrze, że brat mówił nam, jeszcze Duch Święty, on podpowiada nam często. Jak coś robimy nie tak, albo dobrze robimy, nam Duch Święty podpowiada, kiedy się urodzili z góry. Ale z tego, co widzę, na przykład nawet w Ewangelii Paweł, on bardzo się upierał na tym, żeby była dobra, zdrowa nauka. Dobrze, my mamy już Ducha Świętego, wołamy Abba Ojcze, ale też możemy popełniać błędy i coś nie wiedzieć i robić z niewiedzy, tak? Z niewiedzy, bo nie były nauczeni. Dlatego no, zdrowa nauka jest bardzo ważna i to chyba numer jeden był nawet dla apostoła Pawła ten temat numer jeden. On chciał, żeby wszyscy głosili Ewangelię, wszyscy uczyli. Nie. Tak, nie chciał. No, chciałby, żeby wszyscy byli, mogli być nauczycielami. Ojcami w wierze, a nie dziećmi, ale nauczycielami to... No tak, on na przykładzie ciała, on opowiadał, co jest Kościół, tak? To ciało z różnych członków i każdy ma swoje zadania, swoją rolę, dlatego, żeby dojść i dotarć do jakiegoś celu. Tak? Mówił tak, jeżeli bije, to nie bije w powietrze, tak? Jest jakiś cel. W Kościele też jest jakiś cel założony Bogiem, tak? Tutaj na ziemi. I właśnie każdy z nas jest członkiem i takim narzędziem, tak? Jakimś w rękach Boga. No i dobrze, że na przykład Kościół ma zdrową naukę, zdrowych nauczycielów, którzy nie budują swoje wizje tylko na emocjach, lub nie budują tylko swoje takie doświadczenie relacji z Bogiem, tak? I ludźmi, tylko na swoim doświadczeniu, nie? Mm-hmm. Na swoim autorytecie, na swoim jakimś praktycznym doświadczeniu, a pogłębia w słowo, próbuje, korzysta z niego, tak? Praktykuje i od praktyki się odważa, tak? Na przykład, jeżeli wziąć taki temat psychologii, tak? Psychologia też ona jest dobra nauka i ona podpowiada nieraz w relacjach z żoną, mężem i międzyludzkich, ponieważ to jest nauka o duszy, tak? Jak się reagują ludzie jeden na drugiego, tak? I tak dalej, jak się budują te relacje. Tak. No i największym w tej nauce ważne to, żeby każde zadanie, które robimy, albo budujemy jakieś relacje z ludźmi, bądź to z żoną, bądź to w robocie, bądź to z kimś, to żeby nie było tego zła między ludźmi, tak? A była miłość, która jest od Boga, której no, my tak stworzeni, my chcemy miłości, my chcemy żyć i odtwarzać siebie jak stworzenie. Ale z drugiej strony jesteśmy zepsuty grzechem i druga strona w nas żyje i ona też jak ten wirus odtwarza, jakby wyświetlać przez nas. No. Mm-hmm. No. Jak jesteśmy dobrze nauczeni, to możemy to kontrolować jakoś, tak? No i Bóg chce, żebyśmy się uczyli i doświadczali tego. Mnie takie myśl była, zaraz próbuję ją złapać, żeby dokończyć. Mówiłem o tym, żeby była zdrowa nauka i to jest najważniejsze, podstawowe. Duch Święty nam podpowiada, tak, jak się budować relacje. Nauka nawet o psychologii, tak. A, ja chciałem powiedzieć, że są takie kościoły, ja w jednym kościele był takim członkiem, na Ukrainie. I tam oni już, ile tam, przez ileś pokoleni już są i doświadczyli jakieś relacje, tak? Doświadczyli się jakichś takich pewnych konkretów, które muszą być w kościele. Na przykład są takie zgromadzenia specjalne dla poświęcone dla tematów takich jak relacje między kobietą a mężczyzną, tak? I dobrze, że są te ludzie, którzy zajmują się tym, tak? Na podstawie Pisma Świętego i już praktykowali to w życiu i mają dobre relacje poukładane w swoim życiu, tak? I kiedy są takie ludzie, oni mogą nauczyć innych. W piśmie napisane do Tymoteusza, tak? Napisane, żeby na przykład babcia uczyła młodą, jak się szanować swojego męża. To ta osoba, która już doświadczona, ma praktykę, ma mądrość, przez życie przeszła i już zna, jak zrobić tak, żeby był mąż uszanowany, tak? A mężu potrzebno się uczyć czego? Żeby kochać swoją żonę, tak? Miłować, jak to? Miłować. Miłować, tak. Miłować. Lepiej. Miłować swoją żonę. I to opowiada nam Pismo Święte. Ale no, to taki pryncyp taki ogólny, tak? Ale na przykład są takie różne sukcesyjne albo niesukcesyjne, tak? Momenty w życiu, kiedy na przykład jak to powiedzieć? Po polsku trochę trudno. Po drugim przykładem. Na przykład, jeżeli relacje zbudowane sukcesem, tak? To już wiesz, jaką drogą iść. Tak? To jednego pryncypa no, mało, nie? Pryncypa to zasada. Tak, to pryncyp zasada, tak. Jednej zasady mało, tak? Różne są sytuacje, które potrzebne przeżyć i zobaczyć, jak to na praktyce zrobić dobrze i z konkretną już mądrością coś... Że najpierw trzeba doświadczyć. Tak, doświadczyć, przejść jakąś drążkę, tak? I zobaczyć, tak, i się nauczyć. I dobrze, kiedy jest takie ludzie, którzy mogą nauczyć, tak, starsi jakieś, na podstawie Pisma Świętego, tak, żeby nie było to wstyd, tak? Tak, nie cofać. No, żeby nie wycofało. I na przykład... Czemu dużo problemów w kościołach? No, ja po prostu rozumiem z tego, że dopuszczają sobie ludzi odchodzić od Piśma i gdzieś uchodzić na swoją drogę, na swoją ścieżkę. No i dlatego pojawiają się takie momenty, jak brat mówił, rasizmu albo jeszcze coś, kiedy na przykład prosto napisano w Piśmie Świętym, że nie ma Elina, nie ma tam wolnego Pana, jeszcze kogoś w Chrystusie, tak? Wszyscy jesteśmy łączeni. Nie mówię o ekumenii, a mówię o tym, że w Chrystusie, tak. Kiedy idziemy do Chrystusa, my przed Nim, przed Bogiem jesteśmy równo, tak, braćmi, siostry równymi. I tym bardziej, na przykład, nawet jeżeli opowiada jak nam Piśmo, że mąż musi jak się stosować do żony, tak? Jak ta, która będę uczestniczyć z Nim w Królestwie, tak? I będą na równo, nie będzie tak, że ktoś będzie wyżej, tak? Będzie wyżej. Oczywiście tutaj na ziemi to potrzebno budować takie relacje, żeby być światłem dla tego świata, bo dużo problemów same tak, wziąć relacje rodziny, tak? To jest dużo problemów z różnych stron. Żeby kończyć to słowo podstawowe to jest nasze Pismo Święte i nauka zdrowa zgodnie z tym Piśmem. Oczywiście jest Duch Święty, który nam podpowiada jak i co zrobić i niemałoważna jest praktyka, realna praktyka. Bo teoria albo coś takiego można dużo ogłaszać, takich jak pustych frazesów. Tak, tezesów, pustych tezesów. Tak? Frazesów. A tu właśnie o to chodzi, żebyśmy to, co tłumaczymy, to, co mówimy, było czytelne dla drugiej osoby, tak. O czym my mówimy. Powiemy, tak. Módlmy się. Tak. I teraz dla muzułmanina, hindusa, no. Katolika i zielonoświątkowca to są różne rzeczy. Każdy z nich słyszy to samo hasło, no. I będzie coś innego robił. Więc o to chodzi, żebyśmy rozumieli, co to znaczy modlić się tak, jak Bóg chce, żebyśmy się modlili na przykład. Nie? Tak. Na czym polega modlitwa? Czym się różni modlitwa społeczna, a czym się różni modlitwa, kiedy jesteśmy no, sam na sam z Bogiem, tak? No tak. Więc czy nawet kwestia postu. Niektórzy słyszą, czytają słowa Pana Jezusa, że jak pościsz, to się zamknij, nikomu nie pokazuj. No. Ale i mówią, jak teraz się bracia spotykają, tak jak my się tam spotykamy raz na jakiś czas, to już nie jest właściwy post, nie? Bo post to powinien być taki albo taki, bo jakiś werset o tym mówi. Ale Biblia nam mówi też o takim poście. Biblia mówi o postach zbiorowych, mówi o poście. Mamy w Niniwie, u Estery, w księdze Estery, widzimy taki post w Ezdrasza i widzimy w Nowym Testamencie, gdy się gromadzą bracia i się modlą, poszczą i Duch Święty coś robi, nie? Więc łatwo jest jakoś się uchwycić pewnych koncepcji i jakby już totalnie nie widzieć całej reszty, nie widzieć wartości w tych różnorodnych sprawach. Albo właśnie mieć takie podejście faryzejskie, jak faryzeusze podchodzili do postu i Jezus mówi, to jest jak przyszywanie starej szaty do nowego, czy odwrotnie, nowego szaty do starego bukła. No, tak, no to już powiedziałeś. Wina, nowego wina do starego. Nie starej łaty. No, starej łaty. Jak to można pomieszać? Więc tutaj chodzi o to, żebyśmy no, mogli właśnie podchodząc do tych problemów, jakby w ogóle chodzi mi tylko o to, że są pewne rzeczy, które zakładamy. O to mi chodzi. Że są pewne rzeczy, które zakładamy, że tak jest, a w naszym przypadku tak świadomości, że jest inaczej. No. No warto spojrzeć, jak to nasze, tak sobie myślane społeczeństwo, czy na przykład katolicy, czy Świadkowie Jehowy. Jeżeli na przykład ja tam rozmawiam z takimi osobami też, to odnoszę takie wrażenie, że one widzą to w swoim myśleniu takim, że u nas to jest tak, my mamy Wielki Piątek tak, a wy macie tak, my mamy wieczerzę swoją tak, a wy macie pod dwiema postaciami, a my pod jedną postacią. A wy głosicie Ewangelię tak, a my głosimy tak. My mamy księdza, a wy macie pastora. Mm-hmm. I ciężko tutaj zmienić po prostu to myślenie, że to jest zupełnie coś innego, że no tutaj to ich myślenie. No, ciężko to przeskoczyć i jakoś to im wytłumaczyć. I myślę, to jest też podobne. No tak, no bo właśnie w tych krajach. Tutaj idziemy do takiego rzymskiego katolika. I teraz, czy my chcemy go przekonać, że pastor jest lepszy od księdza? Czy my będziemy przekonywali, że chrzest przez zanurzenie jest lepszy niż przez pokropienie? Owszem, na jakimś etapie do tego dojdziemy, bo dlatego, że Pismo nas tak poucza. Ale jakby, czy to jest Ewangelia? Czy to o to chodzi w Ewangelii? Teraz, jak dotrzeć z Ewangelią do takiego rzymskiego katolika, pomijając te wszystkie rzeczy, mówię, przynajmniej w tej początkowej fazie, w ogóle, żeby dotrzeć do Niego, żeby On zrozumiał, o czym my mówimy. My mówimy, przyjmij Jezusa. To oni co miesiąc, co niedzielę Go przyjmują w komunii. I jak takie hasło pada na ewangelizacjach, to katolicy wychodzą do przodu, bo myślą, że komunia będzie. I są zdziwieni, czemu komunii nie dają. Tylko się modlą. Myślą, że zaraz będzie komunia. I to są pewne rzeczy, które nam się wydaje, że o, nawrócili się, bo wyszli do przodu, a oni na komunię wyszli. Bo im powiedziano, że zaraz przyjmą Pana Jezusa. I oni wyszli przyjąć Pana Jezusa po prostu do komunii. No. I to są takie różne, mówię, no to akurat taki może śmieszny przykład, ale mówię, w docieraniu do ludzi, żebyśmy modlili się o Bożą mądrość, o zrozumienie tego świata, w którym dzisiaj ci ludzie siedzą. My już od lat, niektórzy z nas, 20-30, jesteśmy jakby poza tym światem, w sensie nie oglądamy telewizji, nie karmimy się wieloma rzeczami, które ludzie się karmią, nie mamy pojęcia, przynajmniej ja wiem, że ja jestem totalnie gdzieś tam od lat poza. I jak z kimś rozmawiam ze świata, to mam czasami wrażenie, że naprawdę to jest jakiś... Inny świat. Inny świat, nie? I teraz jak do niego dotrzeć? Ja nie mówię, że ja muszę teraz robić to, co on robi, żeby do niego dotrzeć, ale chodzi mi o to, żeby rozumieć, być w stanie do niego dotrzeć z tą esencją, z tą istotą Ewangelii. Wskazać na to, co trzeba, żeby wskazać mu na Chrystusa w taki sposób, żeby on to zrozumiał, a nie kierować się tym, że ja w taki sposób to przeżyłem 30 lat temu i teraz wszyscy tak samo przeżyją i tak samo zrozumieją i tak tego samego doświadczą. W pewnym sensie jest pewna wspólnota, bo ja widzę w swoim doświadczeniu doświadczenia ludzi sprzed 2000 lat. W pewnym sensie, tak. Ale sposób, metody, mentalność, to ma znaczenie. To teraz, żeby no, w tym się poruszać. Nie? I dlatego podałem te przykłady, które mnie tak wstrząsnęły, kiedy pomyślałem właśnie, że można zakładać kościół w kraju muzułmańskim i można nie być świadomym tego, że ten mężczyzna nie rozumie, że on musi tej swojej żonie powiedzieć Ewangelię, że ona też jest, ma duszę. Nie jest jakąś gorszą istotą bez duszy, czy że no, ona musi uwierzyć sama w Pana Jezusa, a nie, że on jej nakazał uwierzyć. Ona uwierzyła pod jego nakazem, ale co to za wiara? Jak ona nic nie rozumie, nic nie wie, ale on jej każe, no to ona się posłusznie poddaje, tak? Bo taka jest kultura. Ale ona zupełnie nic nie przeżyła i teraz ją chrzczą, teraz ją, wiesz, czynią siostrą, nie? To, co mówisz, jest bardzo szokujące, bo wydawałoby się, że to nie trzeba wielkiego odkrycia zrobić, żeby stwierdzić, że takie rzeczy się dzieją i że są złe. Jakby, jeżeli ktoś jedzie z Ewangelią gdzieś głosić, to wydaje się mi osobiście, że powinien wiedzieć, gdzie jedzie i z kim będzie rozmawiał. Jak my chodziliśmy do więzienia, to wiedzieliśmy, że nie jesteśmy w przedszkolu, gdzie są czterolatki i mówimy jak do czterolatków, tylko mówimy do określonej grupy ludzi. Byliśmy świadomi, tak? I chociaż lata nam pewnie też zajmowały zrozumienie pewnych mechanizmów, bo zakładaliśmy, wiesz, fajne chłopaki, sympatyczne. Czasami ja, powiem szczerze, tak dzisiaj patrzę z perspektywy tych lat, to niestety też tak czasami byłem zbyt naiwny, zbyt tak, wiesz, pewne rzeczy brałem za dobrą monetę, nie mając świadomości, że to są, niektórzy z nich to są po prostu dalej bandyci nieodrodzeni, którzy... Tak, ale mówimy o ludziach, którzy, wiesz, no, nieodrodzeni. No. No dobra, no ale w każdym razie jednak mieliśmy tą świadomość, gdzie idziemy. Świadomość jakąś mieliśmy. No, może też jakieś błędy były, tak, w myśleniu. Ale dobra, to zostawmy. Nie, no to był dobry przykład, tylko ja sobie dzisiaj patrzę na siebie w świetle tego przykładu, to nie jestem do końca pewny, na ile rzeczywiście no, poświęciłem czas i jakby rzeczywiście gdzieś wsłuchałem się i próbowałem ich poznać w sensie takim, gdzie oni naprawdę są, tylko jakby, wiesz, wychodziłem do nich tak, jakbym do każdego innego człowieka wychodził z Ewangelią. No po prostu mówiłem im o tym, co przeżyłem z Bogiem. Pewnie później z czasem, nie, no myślę, już, że żeśmy wchodzili w pewne tematy, gdzieś oni się otwierali, gdzieś tam... No, świadomość... No Krzychu mógłby tu więcej nam powiedzieć, jak to z jego kolegami było i jak te spotkania wyglądały i, jak, i do ilu z nich dotarło to, co było, a ile z tego było ich, no to wielu, wiadomo, po prostu no, grą, nie? No, nie, no to też wiemy, ilu było nieszczerych przed nami, wiemy. No, tak, no. Tak. Boleśnie się przekonaliśmy. No, ale wiemy też, że byli szczerzy i mieliśmy świadomość, z kim rozmawiamy. Ale wracając do tej kwestii, która się pojawiła. Na pewno nie chcę popełnić błędu, żeby coś zawyrokować, żeby stać się jakimś sędzią, czy tutaj oceniaczem pewnych kwestii i coś tam uciąć, czy jakąś kreskę postawić gdzieś. Na pewno tego nie chcę i podkreślam to wyraźnie. Ale tak sobie myślę o tych sprawach, o których rozmawialiśmy, że mamy zbory, gdzie gdy my na to patrzymy, to jesteśmy oburzeni czy zdziwieni, jak może chrześcijański zbór funkcjonować odrzucając kogoś z powodu koloru skóry. I teraz tak. Wywodzimy się, nawróciliśmy się w kościele zielonoświątkowym, w jakiejś denominacji. Wiemy, że tych denominacji jest wiele. I ta religijność, której doświadczyliśmy i którą obserwujemy, czymś się charakteryzuje, ma jakieś elementy. I te elementy bardzo często są podobne i są akceptowalne przez nas. I może prowadzić nas to do myślenia, że skoro jest zbór, jest pastor, są zborownicy, jest nabożeństwo, jest kazanie, są pieśni, są modlitwy, to znaczy, że mamy do czynienia z Kościołem Pana Jezusa i mamy do czynienia z braćmi i siostrami. I tutaj właśnie jest to ta kwestia, czy rzeczywiście tak jest. Czy rzeczywiście, bo my byśmy chcieli, tak? My byśmy na pewno chcieli, żeby te wszystkie zbory, które są w Polsce, czy to baptyści, czy zielonoświątkowcy, chrystusowi, że to wszystko nasi bracia, że to jest Kościół Pana Jezusa, tak byśmy chcieli i nie jesteśmy szybcy, żeby powiedzieć, nazwać to, że to nie jest Kościół Boży, bo też czasami nie wiemy, ale na pewno dobrze, że jesteśmy ostrożni, tak? Ale z drugiej strony, jaka jest rzeczywista, duchowa rzeczywistość, żeby nie było dwa razy rzeczywistość. I stąd kwestia tego, że jeżeli jakiś zbór, tak jak powiedziałaś, tam nie jest głoszone o grzechu, na ile jest to sytuacja, w której już tam jest dawno zapalona czerwona lampka, a na ile ledwo się świeci żółta, bo tylko trzeba troszeczkę tam poprawić. Na ile ten zbór z objawienia, ten kościół, o którym mówimy, będzie nazwany przez Pana Jezusa, że mam ci za złe to i to i to i tamto i wypluję cię z moich ust, a na ile okej, no to musisz tylko troszeczkę coś tam poprawić, tak? To są dylematy no takie już od dłuższego czasu. My byśmy mogli jak Kurylas i Cyrytas prowadzić takie debaty długie. Ja od 30 minut czekam na sprostowanie pytania, ale nie wiem, czy jest sens w ogóle analizowanie. No bo padło pytanie ze strony Adama. Paweł poruszył temat. Jakie pytanie? Pamiętasz jeszcze pytanie? Ja już sam nawet nie wiem, jakie pytania były. Chciałem się ustosunkować do wiele rzeczy. No to rzeczywiście... dawaj, masz czas teraz. No. Zaraz kończymy, ale jeszcze masz czas. No to Adamie proste pytanie, do którego chciałbym się jakby odpowiedzieć. Jeśli dobrze pamiętam pytanie, to czy myślimy, że kultura, w jakiej ludzie się wychowali, gdy się nawracają, ma moc, żeby przezwyciężyć, żeby jakby usuwać prawdy Ewangelii zawarte w Słowie Bożym i sprawiać, że to właśnie kultura, wychowanie wygra z prawdą i naukami Słowa Bożego. Czy... Wystarczy na świat spojrzeć, że no, tak się dzieje przecież. Cały czas to nie było to pytanie, mi się wydaje. Okej. Okay. Ja w ogóle zauważyłem, że wszystkie pogańskie... sens rozmowy w ogóle się zatracił. No. Nie, sens jest. Tylko po prostu może nie ten wątek, który na początku był. Tak. Chociaż na pewno takie pytanie było, ale to nie pamiętam wtedy... Ja w ogóle... Przez te 30 parę minut straciłem wątek w ogóle tego... To musisz się zapisywać. Czy nie, no jak... Mikołaj mówi. No, każdy, który próbuje coś powiedzieć i jest to odpowiedź już poza, idąca dalej, i jeszcze dalej, i jeszcze dalej, i jeszcze dalej, dosiadywanie się i mówienie, nie wiem, czy to ma sens. Jakby zatraciłem sens w ogóle wszystkich wypowiedzi. Nie, no chodzimy cały czas wokół tematu tego, na ile to otaczający nasz świat, otaczająca nas kultura, wróćmy mentalność. Do samego początku. No. Początek był, pomodliliśmy się, nie, wspólnie. Ja się spytałem, czy rozważamy list do Rzymian i ty powiedziałeś, że zanim przejdziemy do rozważania w ogóle Biblii, opowiedz swoją refleksję na temat przeczytanej książki. Tak. I tu się zaczęła cała historia. Tak jest. No. Tak. I się nie skończyła jeszcze. I się nie skończyła i bardzo daleko poszła nie w tą stronę, co ja zauważyłem. Zadałeś pytanie, do którego chciałem się ustosunkować, ale trwało to zbyt długo i zatraciłem sens całej tej rozmowy i cały sens tego pytania i odpowiedzi, jaka mi się zrodziła w głowie. Do czego zmierzasz, bracie? Zmierzam do tego, że zadałeś, poprzestawiłeś refleksję swojej tej przeczytanej książki, tak. Nie? I w której zauważyłeś czy człowiek może być odrodzony i postępujący w rodzinie tak, jak postępuje. I dałeś przykład z kobietami. Nie, to był taki... nie, to by bardziej moje było wątpliwości i pytanie. To były twoje. Bardziej tutaj chodziło mi o to... I później, bo tak jak mówię, ja sam zatraciłem sens wielu odpowiedzi, moim zdaniem, nietrafionych w ogóle w temat. Stąd ja też już mogę być pogubiony. Krzysztof jakby nawet dobry przykład podał na początku, do którego się Adam później ustosunkował, że Paweł sam zauważył w zdalnej społeczności i później te rzeczy, które zauważył, przedstawił i nawet opisał w Biblii. To było jakby nawet trafione w punkt. To spotkanie, Krzychu, ma taki charakter, ja, że możemy swobodnie, nie musimy się trzymać, oczywiście staramy się trzymać tematu, ale ten temat... On się rozbudowywuje czasami. Ale dzisiaj się za bardzo rozbudował. Jeszcze nie byłem. To może dla ciebie, ale Violetka, jesteś zbudowana tymi rozmowami? Widzisz? Ja też. Krzychu trochę. Chociaż trochę. Nie, bo także ja widzisz. Myślę, że mogłeś nie zrozumieć tematu. Chodziło o takie praktyczne podejście do ekspresji różnych kultur na tle po prostu chrześcijaństwa, że jak po prostu... Nasze myślenie koliduje z głoszeniem Ewangelii w innych kulturach. Czy nawet w naszej kulturze, w kwestii pokoleń. Mamy już, dziurę pokoleniową pewnie, w każdym pokoleniu. Mogę na tyle, ile zapamiętałem, na tyle, ile już potrafię cokolwiek powiedzieć, to spuentować tyle, że wiem, że był temat poruszony czarnoskórych w Gdyni na w Gdyni na Cisowej, jak się przeprowadziłem, jakby już można powiedzieć od razu ze Śląska przyjechałem, to była taka pierwsza miejscowość, tam był zbór założony przez czarnoskórego pastora, nie wiem czy ktoś go w ogóle poznał, ten zbór, on już podobno, ja tam byłem kilka miesięcy temu, podobno 6 miesięcy temu oni się przeprowadzili albo całkowicie się zamknęli, ale spotkałem przypadkowo kobietę, która mieszka w bloku i powiedziała, że oni się albo wyprowadzili 6 miesięcy temu. Ja chodziłem do nich przez też jakoś kilka miesięcy. Czarnoskóry pastor, jego żona czarnoskóra i dzieci czarnoskórzy, którzy już się zmieszali z nami, z Polakami, bo kobieta Polka już urodziła dzieci, tych czarnoskórych dzieci. Ja tam i siostra, nasza Polka, siostra tłumaczyła w czasie nabożeństwa tak, żebym ja jako jeden z nielicznych Polaków, białoskórych mężczyzn, zrozumiał sens tego nabożeństwa. To tylko tyle mogę powiedzieć, że to był pomieszany angielsko-polski zbór w tłumaczeniu takim, że byli czarnoskórzy i białoskórzy uczestniczy tego nabożeństwa. To tylko tyle chciałem powiedzieć, jakby nie rozwijając dalej sensu mojego wypowiedzi, bo zrozumiałem, że ciężko jest czarnoskórym z białymi i białoskórym z czarnymi. Nie, nie, nie, tak, nie, to nie o to chodziło. Już jakby na razie... To chodziło tylko o przykład tego, jak w różnych krajach pewne rzeczy nadal są problematyczne, nadal są nierozwiązane, tak, ja zrozumiem, że to które nie powinny być, wydawałoby się, jak ktoś czyta Biblię. To tylko był przykład. Przykład. I tutaj właśnie chciałem powiedzieć, że w Gdyni na Cisowej nie było z tym problemu. Było 5 białych, 15 czarnych, i ja tam chodziłem, siostra umiała, dobrze po angielsku tłumaczyła i rzeczywiście czarnoskóry pastor, tak Adam powiedział, szalał po tej scenie, a ja, że nawróciłem się w kościele zielonoświątkowym, gdzieś tam już też to, gdzieś to w życiu zaoptowało, nie przeszkadzało mi to, ja tam też wielbiłem Boga, nie? No to nie jest ten przykład, o którym Paweł podał, to jest inny przykład. Ale co chcę powiedzieć odnośnie samego sensu tego, co ty powiedziałeś, jakby, że w tej książce jakby nawróceni ludzie postępują tak, jak Krzychu zauważył, nie postępują tak naprawdę, jak Paweł zauważył, który zauważył i opisał, nie? No to chciałem powiedzieć, że ja też będąc w XXI wieku w pewnych denominacjach kościelnych zauważyłem, że też nie żyją tak, jak Biblia naucza, nie? Akurat nie mówię ani o zielonoświątkach, ani o baptystach i ani o znanych denominacjach kościelnych, które znane są z nazwy, bo mają taki szyld, ale ci akurat nie mają szyldu, a byłem z nimi na pewnej konferencji w Warszawie, gdzie myślałem, że będę zbudowaniem, nie? I tak, ty Krzychu zauważyłeś, nic nie robili, tylko obżerali się, nie? A obżarstwo jest wyraźnie napisane w Biblii, co później próbowałem im to powiedzieć, co znaczy obżarstwo. Tyle. I widzisz, jak twoje doświadczenie jest zupełnie niezrozumiałe. Tak. No. To też jest przykład. Chciałbym wiele rzeczy jeszcze powiedzieć, ale jakby dałem innym mówić i sam nie powiedziałem, ale myślę, że wszyscy wiedzą, co chcę powiedzieć. I tyle, że będziemy z Panem Bogiem ucztować, nie? Tak trochę chaotycznie się wypowiedziałem, ale wiem, że to zrobiłem z naciskiem czasu, który już jest. No. Możemy wrócić. No temat wiadomo, tutaj jakby nie udało nam się dzisiaj wrócić do Biblii. Gdzieś tam żeśmy się rozpędzili, bo temat myślę, że jest ważny. Temat jest. To nie jest temat pozabiblijny, to jest temat biblijny, tyle że no, gdzieś tutaj jakby wyszliśmy, czy ja wyszedłem od tych problemów, które tam są przedstawione w tej książce, które mnie dotknęły i które mnie też, tak powiem, zastanowiły, na ile my, nie widząc, bo wiadomo, łatwiej jest zobaczyć coś u kogoś, tak? Łatwiej jest, jak ktoś tutaj tak jak na talerzu ci pokaże takie przykłady, no to mówisz, no nie, no jak tak można, nie? Pytanie, na ile my gdzieś też nie widzimy pewnych rzeczy, na ile my gdzieś możemy być w jakimś zagrożeniu takiego właśnie zakładania pewnych rzeczy, że tak jest. No to myślę, ja osobiście się przekonuję o tym, że chociażby te nasze niedzielne spotkania mi pokazują, że pewne rzeczy, które wydawałyby mi się oczywiste dla nas, okazuje się, że nie są. Jak posłucham kilku osób, które się w niedzielę wypowiadają, to niektóre wypowiedzi mnie zdumiewają, że bracia czy siostry coś takiego myślą. Ale to jest dobre, że to się wyświetla. Więc się cieszę, że mamy te spotkania i że ta moja naiwność, że tak wszyscy myślą, jak ja myślę w tych sprawach, tak nie jest po prostu. No. Kiedy oni to mówią? No, kiedy się wypowiadamy tutaj w niedzielę, tak? Kiedy mamy te różne nasze, jak siedzimy w kółeczku i rozmawiamy, nie? Myślałem, że modlitwy. Nie, no to bardziej myślę o tych naszych rozmowach teraz, które gdzieś tam, i to dobrze, że tak jest, bo w tym momencie byłoby głupie, gdybym zakładał, że tak jest i myślał i mówił do ludzi, którzy myślę, że tak samo jak ja myślą w pewnych rzeczach, a okazuje się, że nie, że trzeba tłumaczyć pewne rzeczy, które no, najwyraźniej albo tłumaczyć, albo dalej rozmawiać, żebyśmy je zrozumieli, tak? Żebyśmy biblijnie przede wszystkim je zrozumieli, żebyśmy szukali wspólnie, bo może ja coś źle myślę, tak? Ja nie twierdzę, że ja dobrze myślę, tylko mówię, że jestem zdziwiony tym, jak słyszę niektórych wypowiedzi. I stąd dlatego chcę, rozmawiajmy i patrzmy w słowo, żebyśmy właściwie myśleli. Tak? Ja się cieszę, że rozmawiamy i jakby nie mam pretensji, żeśmy nie poruszyli tutaj Biblii dzisiaj, tutaj dosłownie tak, robimy to literalnie w każdą środę, nie? Tylko jakby poruszawszy temat, nie? Widziałem, że ten temat porusza kilkadziesiąt innych tematów, czarnoskórzy, więźniowie poszli i tak dalej, jakby patrząc na zegarek. Prostu... Kiedy zaczniemy w końcu czytać? Czyli nie, ja jestem otwarty na, jeżeli będziemy do 12, damy sobie, że dzisiaj siedzimy do 12 w nocy, to ja będę czekał nawet i półtorej godziny cierpliwie, aż dam, będę mógł się wypowiedzieć na jakiś temat. Nie, nie mam pretensji, nie tylko czas tutaj patrzałem. Dziękuję, że się wypowiedziałem. Trochę chaotycznie się wypowiedziałem, ale widziałem, że czas goni i na tyle, ale ile mogę. Wracając to... jakby do wartości tego spotkania, kilka widzę wartości. Na pewno były powiedziane dużo mądrych rzeczy, tak? Samych w sobie. Druga kwestia. Sposób, w jaki mówimy, też coś o nas pokazuje. Tak? Poznajemy się. Co by tu jeszcze powiedzieć, że jest wartością? No, mamy różne zdania i potrafimy z tymi różnymi zdaniami jakoś ze sobą rozmawiać i miłować się. To też jest coś cennego, tak? Też pokazuje, w jakim jesteśmy miejscu. Bo jeżeli się okaże, że ktoś ma inne zdanie i ja go od razu na niego naskoczę i jeszcze, nie wiem, może go obrażę, to też pokazuje na mój stan duchowy. I to jest... Ja widzę wartość w takim spotkaniu. To jest wartościowe spotkanie, ale tak sam Paweł powiedział przed chwilą, żeby nie było zdominowane przez Kurulasa i Cyrlikasa, w cudzysłowie. Ja. Żeby inni też mogli ten... Nie? Oczywiście. Zachęcamy wszystkich do mówienia. Jak najbardziej. No. To był tylko użyty tekst do wypowiedzi. Tylko jak absolutnie nie... Nie mówiąc, że jest tutaj dwóch najmądrzejszych, którzy na każdą sprawę mają coś do powiedzenia. Faktem jest, że są osoby, które mają trochę więcej do powiedzenia i mogą to powiedzieć. Są osoby, które chętnie posłuchają, tak? I nie dzieje się nic złego też. Nie, nie dzieje się. Okay. Ale oczywiście chcemy, żeby te spotkania były otwarte, żeby każdy, kto ma coś do powiedzenia, żeby mógł to powiedzieć, nie? Jeszcze ja chciałem powiedzieć, że kiedyś z kolegami mieliśmy taki styl rozmowy, przed nawróceniem jeszcze to było takie, że się obrażaliśmy. Tak, taki styl rozmowy i też jeżeli ktoś by nas wtedy z zewnątrz posłuchał, to by mógł stwierdzić, że się bardzo nie lubimy, a to po prostu był tak po prostu rozmawialiśmy przez docinki sobie różne takie. I tak samo chciałem powiedzieć, że też żeby inną kulturę też zrozumieć w ten sposób, że na przykład też mówisz, że z czarnymi, że nie wyobrażasz sobie, bo też nie mamy takiego problemu tutaj, nie? Jeżeli na przykład by siedział taki czarny, ekspresyjny człowiek, co by, wiesz, walił w stół i krzyczał i coś, wiesz, źle mówisz, nie, nieprawda, nie? I to by nam wszystkim przeszkadzało w takim prowadzeniu dyskusji, nie? I to nie jest w naszej kulturze po prostu. My tak się nie zachowujemy. I tu myślę, jakby był taki problem, to nie wiem, czy byśmy byli... prowadzić tego typu rozmowę, nie? Jeżeli, no nie mówię, że nie jestem rasistą, że takie rzeczy, ale no jeżeli tak samo Chińczyk czy Hindus mają inne po prostu inną mentalność i może nasze na przykład takie spokojne nabożeństwa czy spokojne dyskusje by im przeszkadzały, że my podchodzimy czysto jakoś umysłowo do tego, a nie mamy Boga w sobie, że nie ma tej emocji, nie? I myślę, że o to chodziło też, nie? No i to są właśnie takie rzeczy, z którymi jak się nie skonfrontujemy, to nam się wydaje oczywiste, że to, co my robimy, to jest właśnie to. A jak pojedziesz do takiej Afryki, czy do Chin, czy do Indii, i zobaczysz, jak oni tam robią, to wtedy musisz sobie zadać pytanie, czy oni są niewierzący, czy po prostu robią coś inaczej i Bóg tak samo jest jemu to miłe, jak coś, co my robimy zupełnie inaczej. Oni po prostu w inny sposób pewne rzeczy wyrażają. Jak mi czasami przysyła ten Babu z tego domu dziecka, który tam wspieramy w Indiach, jak oni tam mają nabożeństwa. To jest taki hałas, to jest taki harmider, te dzieci tam skaczą, tańczą, dorośli tam skaczą, tańczą. Mi jest to obce, ale staram się właśnie jakby no, zobaczyć w tym Boga, którego oni wielbią i jakby nie krytykować tego tylko dlatego, że ja bym się tam źle czuł i nie wiedziałbym, jak się zachować, gdybym się znalazł w czymś takim. I tu jest wyzwanie. To, myślę, jest wielkie wyzwanie dla nas, żebyśmy umieli odróżnić, tak jak Adam wcześniej mówił, to, co rzeczywiście jest odstępstwem od słowa, to, co jest wykrzywieniem prawdy Bożej, to, co jest jakąś inną Ewangelią, od tego, co jest tylko inną formą, innym sposobem wyrażenia na poziomie, na którym te osoby są, w kulturze, w której są, z pewnymi przyzwyczajeniami, które dla nich są oczywiste, dla nas mogą być obce i tak samo to, co my robimy, dla nich byłoby obce. I tu jest wyzwanie, żeby tego nie pomieszać, żeby właśnie, no tak jak w czasach krucjat było, tak, że jak poszli na krucjatę, już ktoś był inaczej ubrany, to go uważali za heretyka, nie, go zabijali. Nieważne było, w co on wierzy, nie znali języka, więc tylko widzieli, że inaczej wygląda, to już jest jakiś poganin i go łeb mu uciąć, nie? Więc no, tak samo w kościołach czasami mam wrażenie, też takie są raczej reakcje, nie? Że się nie rozumiemy i zamiast spróbować się zrozumieć i upewnić się, czy to nieporozumienie wynika rzeczywiście z jakiegoś odstępstwa od Biblii i jakieś przyjęcia jakichś niebiblijnych poglądów, czy jest to tylko kwestia języka, ekspresji, no, takich rzeczy, które są po prostu różnorodne w nas ze względu na to, gdzie jesteśmy, jakie mamy geny i tak dalej, kolor skóry, czy właśnie wychowanie i te rzeczy, żeby to rozróżnić, nie? A jednocześnie nie popełnić takiego błędu, że właśnie zakładamy, że inni, skoro my coś powiedzieliśmy, my coś uznaliśmy, to oni tak samo będą to samo uznawać i będą to czynić, bo czasami niestety okazuje się, że tak nie jest, nie? I wiele takich, no myślę, że dzisiaj mamy przed sobą coraz więcej takich wyzwań, a szczególnie z tym młodym pokoleniem, nie? Które naprawdę wyrasta w innym świecie, którego my nie znamy, którego my nie mamy pojęcia, jaki wpływ na nich ma. I tutaj jest przed nami wyzwanie, żeby no, dotrzeć do nich i zrozumieć ich i też pomóc im nas zrozumieć i jakoś wspólnie, żebyśmy się, wiecie, mogli wzajemnie budować, a nie się męczyć ze sobą. Nie? To co, pomódlmy się jeszcze. Kochany Panie, jakże jesteśmy wdzięczni, że to Ty jesteś budowniczym swojego Kościoła. Że to Ty dałeś Kościołowi życie i Ty jesteś życiem Kościoła. Ty jesteś tym, który jest Panem Kościoła. My jesteśmy członkami Twego ciała. Jakkolwiek jesteśmy bardzo różni, mamy za sobą różne historie i mamy inne temperamenty, inne też zrozumienie różnych rzeczy, to dzięki Twojemu Duchowi możemy być jedno w Tobie, możemy być jednego ducha i częścią jednego ciała. I pomóż nam to rozumieć, pomóż nam miłować naszych braci, nasze siostry tutaj blisko i daleko, którzy są inni od nas, a jednocześnie nie popełnić tego błędu, żeby nie postrzegać tych, którzy tylko na ustach mają Twoje imię, czy też jakieś formy mają pobożności, ale rzeczywiście są pozbawieni Twojego życia, są pozbawieni wiary, która jest tą żywą, zbawczą wiarą. Nie są częścią Twojego Kościoła, żebyśmy też ich pochopnie nie nazywali braćmi i siostrami i żebyśmy w jakikolwiek sposób nie dawali im złego świadectwa braku właśnie głoszenia im Ewangelii, wskazywania na te rzeczy zbawcze, pierwsze. prosimy o Twój Kościół, Boże, żebyś w swej łasce dopomógł nam w tych różnych zawiłościach, w tych różnych właśnie też nieporozumieniach, w tych różnych sytuacjach, gdzie zderzamy się z chrześcijanami, którzy no, gdzieś się pogubili, gdzieś pobłądzili. Daj nam, Panie, łaskę, daj nam mądrość, żeby wiedzieć, jak sobie z tym radzić, jak tutaj traktować, jak co robić. Prosimy, Boże, o Twoją łaskę, Twoją mądrość, Twoją siłę, Twoją zdolność, abyśmy mogli Cię wielbić i mogli wzrastać i mogli czynić to, co się Tobie podoba w Twoim Kościele. Prosimy przez Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen. Amen. Adamie, żeby mi z głowy nie wyleciało, rozmawiałem z Pawłem.